Wreszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Fentanyl, groźna dla życia substancja wykryta w dopalaczach. Po jej zażyciu człowiek stopniowo przestaje oddychać. Kto dostanie awans, tego na razie nie wiadomo. Jest natomiast potwierdzenie, że 1 marca będą wręczone nominacje generalskie. Rosjanie ćwiczą na Bałtyku, w morze wyszła flota wojenna. Wyjątkowo niebezpieczny fentanyl pojawił się w dopalaczach. W Wielkiej Brytanii po zażyciu tego typu substancji zmarło 2 Polaków, alarmuje Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Substancje były kupione w Polsce, ponieważ brytyjska policja znalazła etykiety w języku polskim. Nawet zareagowała w ten sposób, że wystosowała ostrzeżenie, łącznie z nalepianiem kserokopii tych etykiet na szyby sklepów polskich czy polskojęzycznych. Fentanyl jest używany jako lek przeciwbólowy, mający silniejsze działanie niż morfina. W niewielkich dawkach podaje się go pacjentom, których nie można już uratować. To, co jest najbardziej niebezpieczne w tych substancjach, to jest to, że powodują depresję oddechową. Oddychamy coraz wolniej i w pewnym momencie przestajemy oddychać. Ci ludzie, którzy zażyli tego typu środki, nie są widoczni, ponieważ oni podsypiają i w pewnym momencie, tak jak mówię, umierają. Niewykluczone, że wspomniany środek był przyczyną śmierci 3 osób w Gorzowie Wielkopolskim, które zażyły dopalacze. Sprawę nadal bada jednak prokuratura. Według danych GIS-u w ubiegłym roku z powodu zatrucia dopalaczami do szpitala trafiło ponad 4100 osób, a 21 zmarło. Prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie 1 marca, powiedział o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch mówił, że na liście znajdą się głównie osoby pełniące wysokie funkcje w wojsku. Pan prezydent Andrzej Duda w uzgodnieniu z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem wyznaczył na datę nominacji 1 marca Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Minister Błaszczak przedstawił 14 kandydatów oficerów na nominacje generalskie. W większości są to oficerowie pełniący stanowiska dowódcze. Na razie BBN nie ujawnia nazwisk oficerów, którzy otrzymają nominacje. Zatrzymano Wojciecha S., prezesa firmy, która wyłudzała podatek VAT. Spółka handlowała paliwem niewiadomego pochodzenia. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wojciech S. był prezesem firmy pełniącej rolę tak zwanego słupa. Firma ta dokonywała fikcyjnego obrotu towarem i przy tym wystawiała faktury VAT, które służyły do wyłudzania podatku, który w tej sprawie był otrzymywany niezgodnie z przepisami. Jest to kontynuacja wcześniejszej sprawy, w której zatrzymano 8 osób. Na ich działalności państwo straciło 50 milionów złotych. Bez powstania przed 40 laty wolnych związków zawodowych nie byłoby Solidarności. Tak mówił podczas konferencji zorganizowanej w rocznicę utworzenia WZZ prezes IPN-u Jarosław Szarek. Jak dodał, apel o otworzenie związków w całym kraju, który wtedy płynął ze Śląska, zmienił historię Polski. Rzucenie tego hasła tu w Katowicach, wolne związki zawodowe, wydało się kompletną abstrakcją. I bez wolnych związków zawodowych, bez odwagi ofiary tych ludzi tutaj, Solidarność nie przybrałaby takiego kształtu i nie obalilibyśmy komunizmu. A Szarek podkreślił, że cena, którą Kazimierz Świtoń i jego najbliżsi współpracownicy zapłacili za utworzenie wolnych związków zawodowych, była olbrzymia. Władza na Śląsku uruchomiła cały katalog represji, pobicia, zatrzymania. To służba bezpieczeństwa spowodowała, że syn Benedykt Świtoń, laureat olimpiad, nie zdał egzaminów wstępnych. Portal internetowy Polskiego Radia przygotował specjalny serwis z okazji 40. rocznicy powstania wolnych związków zawodowych. Na wzz.polskieradio.pl publikujemy materiały dźwiękowe i wideo, opinie historyków oraz relacje osób, które współtworzyły organizację. Rosyjska flota wojenna ćwiczy na Bałtyku. W morze wyszło ponad 20 okrętów, w tym te rakietowe i do rozbrajania min. Ćwiczyć będą również piloci samolotów i śmigłowców bojowych. Te manewry z Moskwy obserwuje nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Przy okazji każdych manewrów Moskwa podkreśla, że mają one wyłącznie charakter obronny. Jednocześnie rosyjscy politycy i eksperci oskarżają państwa NATO o prowadzenie agresywnej polityki wobec Rosji. W ocenie analityka wojskowego Valerija Yevseyeva Moskwa powinna działać bardziej zdecydowanie. Biorąc pod uwagę, że NATO nie jest przyjazną nam strukturą, powinniśmy dawać adekwatne odpowiedzi. Stany Zjednoczone próbują sprowokować wyścig zbrojeń, a my reagujemy, podejmując działania, które nie są środkami

Thank you. Dzisiaj 2 lata od dnia, w którym dotarła do nas wiadomość o śmierci Piotra Grudzińskiego. Przed chwilką na scenie z zespołem Riverside to ostatnie jego nagrania z grupą, które mam na swojej półce. Zrealizowane 18 października 2015 roku w Holandii. Ukazały się na dwupłytowym wydawnictwie Lost and Found Live in Tilburg. Ale to jest płyta niekupowalna w żadnym sklepie, ją można zobaczyć tylko na koncertach. Ale cieszę, że jest. Teraz mam dla Państwa nagranie, które ma równiusieńko 50 lat. Będzie troszkę archeo, tak, nie może być inaczej, ale chciałbym, żeby dołączyli Państwo ten utwór do tych najpiękniejszych z ostatnich 50 lat. Taki projekt, no nie Genesis w tym wypadku, projekt Manfred Mann. Everybody's gonna jump for joy. Come on. Pigeons on a limb, but when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without. Someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without. Come on within. Everybody. You'll not see nothing like the mighty. Pięćdziesiąt lat temu, co do dnia, to był najpopularniejszy utwór w Wielkiej Brytanii, ale dzięki na przykład Radiu Luksemburg był najpopularniejszy w całej Europie. Nie wiedzieliśmy od razu, że to jest utwór, który napisał Bob Dylan i że Manfred Mann sięgnął po raz kolejny, zespół Manfreda Manna po raz kolejny sięgnął po twórczość amerykańskiego artysty. W książeczce do płyty, bo skorzystałem z takiej płyty, którą kiedyś kupiłem, żeby mieć, bo to najważniejsze 3 lata. Manfred Mann de Fontana jest 1966-1969. I nigdy nie zajrzałem do tej książeczki, ale zajrzałem przed dzisiejszym programem i tam przeczytałem, co Mike Dubble, wokalista, napisał, że on słucha tych nagrań po raz pierwszy od 30 lat. Proszę mieć świadomość, płyta jest 20-letnia, więc to się wszystko zgadza. On słucha tych nagrań teraz po raz pierwszy od 30 lat i, uwaga, ma mieszane uczucia. No bardzo proszę, to jest dokładnie to, co ja bym też powiedział, ale bardzo chciałem sięgnąć do tej płyty, do tego nagrania, żeby można sobie było różne rzeczy poukładać, różne utwory w chronologii. One tam pasują. Teraz 10 lat później jest 23 lutego, czyli pojutrze będzie 40 lat równiusieńko. Nie spodziewają się Państwo, że tyle istnieje i nagrywa i wydaje zespół Whitesnake. Ja też byłem zaskoczony. Oto pierwsze z dwóch przygotowanych nagrań. No, to akurat jedno z najbardziej słynnych. Dobrze, że Państwu uprzedziłem, że to nie będzie nagranie z samego początku działalności. To utwór, na płycie jest data. Mam taką płytkę z dwoma utworami. Okładka jest jakby troszkę przemoknięta kiedyś, ale za to bardzo pobrudzona jest. I to nawet jest napisane, że to tu Piotr, czyli to jakby to było dla mnie. Dwa utwory tu tylko. Is This Love, przed chwilką odtworzony, i jeszcze Sweet Lady Luck. I data 20 czerwca 1994 roku. No, data debiutu Whitesnake ustalono 23 lutego, czyli pojutrze 40 lat. Wiem, to są takie odległości, że wierzyć się nie chce i wydaje się nam, że to w ogóle niemożliwe jest. Pan Coverdale i pan Vandenberg przyjechali kiedyś do Warszawy, wtedy mniej więcej, i usiedli na dwóch krzesełkach. A potem te krzesełka znalazły się na okładce, tylko one nie są już nasze ze studio Osieckiej, tylko one są z Tokio. No ale zabrzmiało to bajkowo i gdy sięgnąłem po jakieś nagranie Whitesnake, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, to po prostu nie mogłem odmówić sobie przyjemności zapowiedzenia dla Państwa tego utworu. On jest na sam koniec japońskiego programu. I no, to właściwie niepotrzebne są żadne komentarze, żadne opowieści. To, co słychać, to jest po prostu mistrzostwo świata. Tak było w Tokio na krótkim spotkaniu akustycznym z tokijską publicznością. I have often told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always soldier of fortune. Many times I've been a traveler, I look for something new. In days of old when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes could see you standing near. Though blindness is confusing, shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Thank you for your hospitality this evening. I guess I will always be your soldier of fortune. To jest dopiero ćwiczenie w nieoddychaniu. I my też pięknie. Pięknie dziękujemy. David Coverdale jeszcze mówi, dziękujemy za 20 lat, które nas wspieracie. Soldier of Fortune. Na okładce napisane jest Whitesnake. Stalkers in Tokyo. No to, to co? Patrzę nadal? No, powinienem na zegar spojrzeć. A potem sprawdzić datę w kalendarzu. A co, jeżeli one się zgadzają? Pojutrze 43. rocznica wydania tej płyty. Od dnia, w którym artysta Robert powiedział do artystki Tori, przyjdź i zaśpiewaj to ze mną, to ja tej oryginalnej wersji nigdy nie odtwarzałem. Zawsze tylko Robert Plant i Tori Amos, Down by the Seaside. A płyta? Pojutrze. 43. rocznica wydania Physical Graffiti zespołu Led Zeppelin. Wierzyć się nie chcę, że te płyty mają już tyle lat. Jeżeli chodzi o następną, też mi się wydaje niemożliwe, że mam ją już i odtwarzam dla Państwa od ponad lat 15. No dobrze, odtwarzam ją dziś, bo tydzień temu był 14, a przecież jego urodziny były 13 i nie wszystko da się zawsze pomieścić. Tak, panie Peterze? Folded in your fleshy purse, I am floating once again, while the muted sounds are pumping rhythm. All the walls closing on me, precious building wave on wave, till the water breaks and outside I go. Table, so tall, there's an open. Peter Gabriel z albumu Up. Gdybym nawet się upierał, że to niemożliwe, że to już 15 lat minęło, to na okładce płyty jest naklejka i tam jest napisane Trójka poleca, Polskie Radio S.A. i jest znaczek programu trzeciego Szpulka. No to musiało być dawno temu. To na koniec tonacji jeszcze bym Państwa zabrał, bo tak gdy mówiłem o tych krzesełkach, które nie stały w studiu Osieckiej, tylko gdzieś w Tokio, pomyślałem, zabiorę Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej na samo zakończenie wyjątkowego koncertu. Odbył się on 27 kwietnia 2014 roku. Na scenie zespół Riverside. A na koniec koncertu, no właśnie, taka wersja Second Life Syndrome. Dziękuję Państwu. turning around. Vicious ritual. Get used to it all. Falling down again. We're waiting for the grace of God. Facing the light, I grasp at your plans. I'm gonna hide. It's all my own way. When I'm broke, shattered, I could broken my fall. Couldn't presume that for so long as anymore. Without your help. I just want you to know this time. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wspominaliśmy już o trasach narciarskich w Szwajcarii. Słuchacze prosili o kolejne propozycje. Dzisiaj więc zachęcimy do odwiedzenia rejonu St. Moritz. Dlaczego właśnie tam warto pojechać? Wyjaśni to na pewno mój gość, Adriana Czupryn z ambasady Szwajcarii w Polsce. St. Moritz to jest taka nazwa, która na pewno rozbudza emocje, bo to jest taki bardzo, bardzo topowy kurort narciarski, ponad 300 kilometrów tras zjazdowych. Ale ten drogi. Cały, tak, i ten cały blich wokół tego się kręci, no ale tam się bywa. Ale możemy zanocować niedaleko tej miejscowości, w takich tradycyjnych wioskach mniejszych i tam te ceny są na pewno dużo, dużo niższe, a skipas jest ten sam i możemy... Skipusami dojeżdżamy, tak. I ten region jest na tyle rozległy, że mamy jeden duży region, ale bramą do tego regionu jest właśnie nie tylko samo St. Moritz, które powiedzmy szczerze, no nie jest takim miejscem też uroczym, romantycznym, ale okoliczne tereny są naprawdę niesamowicie piękne widokowo. Te góry, te takie pofałdowane szczyty, bo te góry nie są aż tam tak wysokie, one sięgają tam 3000 metrów. Natomiast tam mamy z reguły gwarancję słońca. Tak, pięknych słonecznych zjazdów, bo jest to region położony na południu Szwajcarii. Tutaj ten wpływ klimatu śródziemnomorskiego ma duże znaczenie. I wtedy